השם מציון, וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי ימי חייך. השם מציון וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי ימי חייך.